السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tulielezea muhadhara wa kwanza juzi siku ya Jumapili baadhi ya misingi ya da'wa salafia al-ma'suma. Tukaeleza msingi wa kwanza al-ihtimam wal-inayatu bitalabi al-ilmi al-shar'i wat-tafaqquhu fi al-din, kwamba da'wa hii salafia ni da'wa inayotilia umuhimu mkubwa kutafuta ilmu ya kisheria. Waislamu wanatakiwa wasome elimu ya kisheria kwa ajili ya maslahi yao ya kufanya ibada sahiha. Ibada za Allah zinatakiwa zisomwe ili kila Muislamu aifanye ibada yake hali ya kuwa ni sahiha. Pili, msingi wa pili tukasema ni alhirsu ala tatbiq al-amali lil-islam. Alhirsu ala tatbiq al-amali lil-islam, kufanya pupa utekelezaji wa ibada zote na masala yote ya Uislamu. Mtu anapojua anatakiwa atekeleze yale aliyoyajua, asije akaingia katika waidi ya Allah Azza wa Jalla ya kutotekeleza baada ya kujua. Msingi wa tatu tuliosoma ad-da'watu ila Allah Ta'ala ala basira, kulingania kwa Allah mtukufu, ala basira, kwa ilmu kamili. Ad-da'iya anatakiwa afanye da'wa huku anajua na ujuzi kamili wa kile anachokilingania. Hii ni kuepusha na da'wa nyingine ambazo watu wanafanya da'wa hizo bila ya ujuzi. Lakini da'wa salafia ina msingi huo wa kufanya da'wa kwa Allah ala basira, wa huwa wa hiya a'la darajati al-ilmi kama qala dhalika ba'dhu al-ulama. Al-aslu ar-rabi, msingi wa nne katika misingi ya da'wa as-salafia, al-ihtimam bi aqidati as-salaf ilman wa amalan wa ta'lima. Al-ihtimam bi aqidati as-salaf, kuitilia umuhimu aqida ya salaf, ilman, kwa kuijua, wa amalan, na kuitekeleza, wa ta'aliman, na kuifundisha. Al-ihtimam bi aqidati salaf ilman wa amalan wa ta'alima, kutilia umuhimu aqida ya salaf as-salih, ilman kwa kuijua, wa amalan na kwa kuitekeleza, wa ta'lima na kuifundisha. Jambo hili la aqida ni jambo muhimu sana, na da'wa salafia inalitilia umuhimu mkubwa jambo hili la aqida, na hii ni kutokana na kuwa watu wana aqida nyingi. Waislamu wana aqida nyingi ambazo sio aqida za salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim walizozichukua kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Waislamu sasa hivi wametofautiana katika kila upande, katika upande wa ibadat, katika upande wa aqida, katika upande wa manhaj, jambo ambalo halitakiwi la kufarikiana kiasi hicho. Waislamu wanatakiwa wawe na aqida moja, aqida ya mtume sallam aliyofundisha masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim, na hii ndio aqida tu salaf ashabil hadith. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa washikamane na aqida hii moja, na kama tunavyojua Allah subhanahu wa ta'ala ameumba watu kwa hikma moja tu ambayo ni ya kumpekesha yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kumuabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lah. Kala Allahu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipwekeshe mimi, sitaki kwao rizqi wala sitaki wanilishe. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaleta mitume na hakuteremsha vitabu vyake isipokuwa kwa ajili ya kuhakikisha hii tauhid, kwa ajili ya kulingania watu hii tauhid al-uluhiyya, na ndio aqidati salaf, kwamba watu wafanye da'wa ya aqida hii ya tauhid al-uluhiyya, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu peke yake la sharika lah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul yunazzilu al-malaikata bir-ruhi min amrihi على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. آية nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha mitume wake wafanye da'wa hii ya tauhid al-uluhiyya, ambayo ndio da'wa sahiha waliokuwa nayo mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam, pia as-salafu salih wakarithi kwa mitume da'wa hii ya tauhid al-uluhiyya. Na amri ya kwanza iliyokuja katika Qur'an ni da'wa hii na amri hii ya tauhid al-uluhiyya. Amri ya kwanza iliyokuja katika Qur'ani tukufu ni amri hii ya tauhid al-uluhiyya. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Enyi watu mpwekesheni mola wenu aliyekuumbeni na aliyeumba wale waliokuwa kabla yenu ili mpate kuwa na takwa. Na jambo la kwanza ambalo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walianza nalo ni hii da'wa hii ya tauhidi luluhia. Kwani kila mtume aliwaambia, aliambiwa ya kaumi, alisema ya kaumi uabudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kila mtume aliwaambia jamaa zake, enyi jamaa zangu, mpwekesheni Allah, nyinyi hamna mola mwingine asiyekuwa yeye. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam alikaa Maka miaka 23 yad'u ila Allah, analingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, miaka 13 kule Maka na miaka 10 Madina, analingania tauhidi hii, tauhidi al-uluhiyya, ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada. Kullu hadha yadullu dalalatan wadhiha ala wujubi lihtimam biumuri al-aqida ilman wa amalan wa ta'lima wa da'wa. Kwa sababu aqida ndiyo msingi. Aqida ikisalimika na vichanganyio vyovyote, fasahibuha min ahli aljanna. Mtu akiwa na aqida safi, aqidati salaf ashabi alhadith, isiwe na kitu chochote kilichochanganyia aqida hiyo, fasahibuha min ahli aljanna la shakka fi dhalik walau kana murtakiban lilkabair, hata kama alikuwa amefanya madhambi makubwa. Fa inna ashab alkabair, wale wenye madhambi makubwa, kama ilivyo aqidati ahli sunnati waljamaa, wasipotubia na madhambi hayo makubwa, wanakuwa tahta almashia, chini ya mashiatullah azza wa jalla. Akitaka atawasamehe na kuwatia peponi, na akitaka atawaadhibu kwanza halafu ndio awatie peponi. Hii ndio aqida ya sunnati waljamaa. Kwa ndio maana wanasema maulama kwamba mtu akifa na aqida hii sahiha, aqidati salaf ashabi alhadith, hata akiwa na madhambi makubwa, huyu ataingia peponi, kwani yeye atakuwa ni tahta almashia ikiwa hajatubia. Ikiwa hajatubia na madhambi hayo makubwa, ni tahta mashiati Allah. Insha Allahu ghafara lahu wa insha adhabahu thumma adkhalahu aljanna birahmatihi wa fadlihi. Jambo hili la aqida na hususan tauhid lina fadla nyingi na faida nyingi, la takhfa ala talibil ilmi wa ala adda'i ila Allah ta'ala. Famin fadailihi annahu yamna'u al-khulud fi an-nar idha kana fi al-qalbi minhu adna mithqalu habati khardal. Mtu mwenye aqida sahiha, hii aqida inamzuia kukaa milele motoni. Akiwa mtu huyo katika moyo wake kuna adna mithqal habati khardal ya aqida hii sahiha, ambayo haikuchanganyiwa na jambo lolote la ushirikina. Aqida hii kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na rehma zake, mtu huyu mwenye aqida hiyo hatamweka milele motoni, hata akimwadhibu kwa madhambi makubwa ambayo hajatubia nayo, lakini hatimaye Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza peponi kwa fadhila za aqida hii sahiha. Pia katika fadhila na faida za aqida hii sahiha, annahu idha kamula fil qalbi yamna'u dukhulan nar bil kulliyah, ikikamilika moyoni ni kwamba hii inazuia kuingia motoni kabisa. Ikiwa mtu ni kamilul iman, mtu amekufa ni kamilul iman, haikuchanganyiwa imani yake na maasi na vitu vingine vinavyoharibu imani, huyu ni kwamba aqida hiyo inamzuia kuingia motoni kabisa, kwa sababu mtu akiwa kamilul iman anakuwa anafuata uislamu wake kamili bila kufanya maasi ya yoyote. Katika fadhila za aqida hii sahiha, husulul ihtida'il kamil wal amnul kamil fi dunya wal akhirah in haqqaqahu, ni kupatikana mwongozo kamili na amani kamili duniani na akhira mtu akihakikisha aqida hii. Husulu lihtida'il kamil wal amnil kamil fi dunya wal akhira in haqqaqahu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wale walioamini na wasichanganye imani yao na ushirikina, ulaika lahumul amnu, hao ndio wenye amani, wa hum muhtadun, na wao ndio wenye kupata hidayah. ومن فضائل هذه العقيدة أن أسعد الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. أسعد الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم مهما ووات نكتكوات ونفرها السانة kupata shafa'a ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni anayesema la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi, hali ya kuwa ni mwenye ikhlas katika moyo wake. Wa min fadaili hadhihi al-aqida anna al-a'mala wal-aqwala adh-dhahira wal-batina mutawaqqafa fi qabuliha وكمالها وفي كثير الثواب عليها على التوحيد. عمل نمنينو يا ظاهر نا يا باطن ينسانغازوا katika kukubaliwa hii aqida, kukubaliwa kwa amal, kukubaliwa kwa aqwal adh-dhahira wal batina mutawaqqafa fi qabuli hadhihi al-aqida wa kamaliha. Mtu akiwa na ukamilifu wa aqida ndipo amali zake na aqwali zake za dhahir na za batin zinapokubaliwa, na pia thawabu zinakuwa nyingi. Fa kullama qawiya kamulat hadhihi al-umur, kila mtu anapokuwa na nguvu, anapokuwa kawi katika aqida, ndipo amali hizi zinapokuwa kamili. Mambo haya yanakuwa kamili, a'mal na aqwal adh-dhahira wal batina, idha kana al-insanu qawiyan wa kamil al-iman wa kamil al-aqida. Idhan fawaidu hadhihi al-aqida as-sahiha kathira, فالواجب على طلبة العلم وعلى الدعاة خاصة أن يعتنوا بأمر التوحيد وأن يهتموا بالعقيدة بأجمعها. نواجب كو نفوزي نواجب كو مدعاة وتليه مهم جنبه للتوحيد كما متومه walivyoamrishwa na wakatilia umuhimu jambo hili la aqida, na wao wanatakiwa watilie muhimu jambo hili. Jambo ambalo la kusikitisha na jambo ambalo linaumiza katika moyo ni kutokea watu ambao wanatoa maneno mabaya dhidi ya aqida hii sahiha kwa kusema limadha lihtimamu bitawhid, لماذا الاعتناء بالعقيدة؟ kwanini watu wanashughulika na aqida? kwanini watu wanachilia umuhimu jambo la tauhid? kwanini watu hawaangalii mambo mengine? Waislamu wanauawa, Waislamu wananyanyaswa, wao ni kufundisha tauhidi tu. Haya ni maneno machafu kwa aqida hii sahiha. قائل هذه الأقوال أنا سهاو أو يتناسى منينو يا إبراهيم الخليل عليه السلام علي بوسيما وجنبني وبني أن نعبد الأصنام نيبوش ميمنا وتتوانغو تسيجي تكابود مسانامو tuepushe kuabudu masanamu. Kwa hiyo hii kulingania tauhid na kukataza ushirikina ni kuwanasua watu na kuwaepusha watu, na kwamba watu watilie umuhimu tauhid na kuepukana na ushirikina, watu waogope jambo la ushirikina kama alivyoogopa Nabii Ibrahim alayhi salam kuiogopea nafsi yake na watoto wake. Kwa hiyo ikiwa Ibrahimul Khalil alayhi salam Imamul Hunafa, ambaye yeye ndiye aliyavunja masanamu ya wazee wake, naye amemwomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe na ushirikina na ampambe na tauhid, vipi sisi tusiogope ushirikina na tusiwatahadharishe watu na ushirikina na tuwaamrishe na tauhid? Ni wajibu wetu kuamrisha watu tauhid na aqida sahiha na kuwatahadharisha na ushirikina kama alivyotahadharisha Nabii Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam. Watu wanatoa maneno hayo na kusema kwamba kwa nini watu wanasoma tauhidi tu, kila ukenda katika darasa ni tauhid, kila ukenda katika darasa ni tauhid. Yeye hajui, yeye pengine hata aqsamu tauhidi hazijui, halafu anatoa maneno hayo. Haya ni maneno machafu wanaoyatoa baadhi alhizbiyin, na hii ni kwa sababu wao hawafundishi mambo ya tauhid, wao hawana da'wa ya tauhid, hawana da'wa hiyo. Da'wa yao wao ni kujumuisha watu tu na kuwa watu wengi katika msikiti na katika mihadhara yao, watu wawe wengi tu. Hawana haja na kuwafundisha tauhid wala kuwatahadharisha na ushirikina, hawana haja hiyo. Hakadha alhizbiyun, da'wa yao ni sawa sawa na da'wa za hawa jamaatu tabligh. Hawana kuamrisha tauhid wala hawana kukataza watu ushirikina wala kutahadharisha watu na ushirikina, bali wanatoa maneno hayo kwamba mbona watu wasoma sana tauhid. Ndugu zangu wanafunzi, tusomeni tauhid, bali tuhifadhini, tuhifadhini mutunul aqida, tuzihifadhi mutunul aqida ili tuwe na aqida kamili, sababu mtu anapojua aqida kamili ndipo unapojipamba na aqida kamili. Kila unapoweza, unapoijua sana aqida, ndipo unapoifahamu sana aqida, na ndipo unapojipamba na aqida hii sahiha, aqidati salafi ashabi alhadith. Al-aslu al-khamis, al-ihtimam bisunnati an-nabawiyyah والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك. الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك. كتلية مهم سنة زمتم صلى الله عليه وسلم نقفن يبوبا كتكليزا sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na kulingania hayo, kulingania alihtimam bisunna an-nabawiyyah, watu watilie umuhimu sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, watu watekeleze sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni jambo ambalo linatakiwa liwe mbele ya macho ya kila muislamu, kufuata athar za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hayatihi mastataa ila dhalika sabila. Kwa sababu kutilia umuhimu sunna za mtume sallam ndio lengo la muislamu ambalo kwa ajili yake anapata hidayah, hidayah inayomfikisha ila dari saada. Kutekeleza sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mtu anapata hidayah, hidayah inayomfikisha kwenye nyumba ya amani. Qala Allahu ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu, wa in tuti'uhu tahtadu, mkimtii mtume ndipo mtapata hidayah. Na mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye kiigizo chetu cha kila mambo, ndiye kiigizo chetu cha ibadat, ndiye kiigizo chetu cha manhaj, ndiye kiigizo chetu cha aqida, ndiye kiigizo chetu cha akhlaq, ndiye kiigizo chetu cha muamalat, cha kila jambo katika maisha yetu kiigizo chetu ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Nyinyi mna kwa mtume wa Allah kiigizo kizuri, ruwaza nzuri kwa yule anayetarajia kukutana na Allah na siku ya mwisho na akamtaja Allah sana. Wanasema maulama, hadhihi al-aya aslun kabirun fi at-ta'assi bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam bi aqwalihi wa af'alihi wa jami'i ahwalihi wa harakatihi wa sakanatihi. Aya hii ndio msingi mkubwa wa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam katika maneno yake na vitendo vyake na hali zake zote na harakati zake na sakanati zake. Kwa hiyo ndio maana as-salaf as-salih as-sabiqun min at-tabi'in wa atba'i at-tabi'in rahmatullahi ta'ala alayhim kanu yaj'aluna al-mi'yar, walikuwa wanafanya kipimo cha mtu kuchukuliwa ilmu kwake ni kushikamana na sunna. Kipimo cha mtu ambaye yafaa kuchukua ilmu kwake ni kushikamana na sunna mtu huyo. Hiki ndiyo kipimo walichokuwa wakipimia as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, kwamba mtu yule ni wa sunna, anashikamana na sunna, huyu ndiyo anayefaa kuchukuliwa ilmu kwake. Wakiona kinyume cha hivyo, la, haifai kuchukua ilmu kwa mtu ambaye la yatamassaku bisunnati nabawiya. Fakanu idha atau rajul liyakhudhu anhu alilma nadharu ila salatihi wa ila sunnatihi wa ila hayatihi thumma yakhudhuna anhu. Walikuwa kipimo chao ni hicho, ili wachukue ilmu kwake wanaangalia sala zake, wanaangalia sunna zake, wanaangalia haya yake, kisha ndio wanachukua ilmu kwake. Lakini vinginevyo, la yaakhudhuna alilma anil asaghir anil mubtadi'a, kama qala ibn Sirin rahimahullah inna hadha alilma din fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, ilmu hii ni dini, angalieni yule ambaye mnachukua ilmu kwake, muangalieni. Kama ni mtu wa sunna, chukueni ilmu kwake. Kama ni mtu wa bid'a, msichukue ilmu kwake. Yakulu ahadu ulama إن من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله صلوات الله عليه في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. كتك علامة سأمتكم بين الله عز وجل نكم فواتم تموى الله صلى الله عليه وسلم كتك تبيا ذاكي نبي تندو ذاكي نأمر ذاكي نسن ذاكي. وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الحسن البصري رحمه الله جعل الله علامة حبهم إياه اتباع سنته أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله مجاليا علامة يواوكم بندم تومي صلى الله عليه وسلم نكفواتا سنة زمتومي واكي صلى الله عليه وآله وسلم. نصوص كتك قرآن نسنة نأقوال الصحابة والتابعين على ترغيب العمل بالسنة والحث على التمسك بها كثيرة لا تحصى. كنا نصوص نينجي نأقوال زم صحابة نتابعين زنازو هميزا كشكمانا نسنة زمتم صلى الله عليه وآله وسلم. من أشهر الأحاديث في ذلك حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه وفيه فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Atakayeishi katika nyinyi ataona hitilafu nyingi, ataona hitilafu nyingi. Fa alaikum bi sunnati, shikamaneni na sunna zangu. Wa sunnati alkhulafai arrashidin almahdiyin, na sunna za makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa. Min baadi, baada yangu. Adhu alaiha bin nawaji, zikamateni sunna hizo kwa meno ya mwisho. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yaliyozushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam alaykum bi sunnati ay bi tariqati allati ana alayha mimma fassaltu lakum min al-ahkam, shikamaneni na njia yangu hii ambayo mimi niko juu yangu katika mambo ambayo nimekubainishieni katika hukumu. Sawaun kanat i'tiqadiyya au amaliyya wajiba au manduba, sunna zote sawa, hiyo ni itikadi, ni amali, sunna za wajiba, sunna za ambazo si za wajiba. As-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wanafanya juhudi za kufuata sunna za Mtume sallam bila kuuliza sunna hii ni ya wajiba au si ya wajiba. Sunna, sunna za Mtume sallam. Lakini sisi kuna baadhi ya watu mpaka waulizie sunna hii ni ya lazima au si ya lazima. Kama ni ya lazima anaifanya, kama si ya lazima haifanyi. Mswaki, sunna ya mswaki ni ya wajiba hii au si wajiba? Ah, basi mswaki hafuati sunna hiyo. La, haitakiwi kubagua sunna za Mtume sallam. Zote ni sunna, na zote ni dini, na zote ni thawabu. Fasunna bilisani shari' idha utliqat yuradu biha attariqatu shari'iyya allati kana alaiha annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi ibadatih wa muamalatih wa akhlaqi wa harakatihi wa sakanatihi. njia ya kisheria aliyokuwa nayo Mtume صلى الله عليه وسلم katika ibada zake, katika miamala yake, katika tabia zake, katika mambo yake yote, ndio sunna. يقول عروة بن الزبير رحمه الله: السنن السنن فإن السنن قوام الدين، فإن السنن قوام الدين. لزميانيني نسنة شكمانيني نسنة زمتومي صلى الله عليه وسلم واني سنة ديو كسمام تدين. فإن السنن قوام الدين. ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على تتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره، وكان يهتم عليكوا كتلي أمهم كفواتلي سنة زمتم كلا أنا لو فاني زمتم سلم أنا لفاني. يقول بعض العلماء: حتى خيف على عقله من اهتمامه بذلك. mpaka ikaogopewa akili yake jinsi alivyokuwa akifuatilia sunna za mtume صلى الله عليه وسلم. mtume akipita mahali kama mtume aliinama pia na yeye akipita inama kidogo hivi, jinsi alivyokuwa haris ala tatabu'i athari nabii صلى الله عليه وسلم. kufuatilia na kutilia umuhimu sunna za mtume صلى الله عليه وسلم nako kuna faida nyingi. minha tahsilul multazim biha darajatal mahbubiyya allati qala Allah azza wa jalla fiha kama fil hadith al qudsi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. kutilia umuhimu sunna za mtume صلى الله عليه وسلم, yule mwenye kulazimiana na sunna صلى الله عليه وسلم anapata daraja hiyo ya kupendwa na Allah azza wa jalla, kama katika hii hadithi al-Qudsi: wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, ataendelea mja wangu kujikurubisha kwangu kwa sunna mpaka ninampenda. fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, ninakuwa ni masikio yake anayosikilia. وبصره الذي يبصر به, na ni macho yake anayoonea. ورجله التي يمشي بها, na ni mguu wake anayotembelea. ويده التي يبطش بها, na ni mkono wake anayoshikia. وإن سألني لأعطينا, akiniomba ninampa. ولئن استعاذ بي لأعيذنا, akinitaka hifadha nitamuhifadhi. Mtu akipata kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa hasikilizi isipokuwa jambo ambalo Allah analiridhia, haoni isipokuwa Allah jambo hilo analiridhia alione, haendi mahali isipokuwa pale mahali ambapo Allah anaridhia mtu aende, mkono wake haushiki isipokuwa vitu alivyoridhia Allah vishike. Hadha huwa maana hadha alhadithi alqudsi. katika faida za kushikamana na sunna, anna lilmutamassiki bisunna fi akhiri azzaman ajran kabiran, mwenye kushikamana na sunna fi akhiri zaman ana malipo makubwa. lihadithi Utbata bni Ghazwan anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qal: inna min waraikum ayyama sabr المتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم. قال يا نبي الله أو منهم قال بل منكم إن من ورائكم أيام الصبر مليينو كنا سيكو زا كسبيري سيكو زا وفمليو سيكو زيني فتنة نيني مويني كشيكامانا نسنة كتيكا سيكو هيزو أنا أجري يا واتو خمسيني كتيكا نيني. قال عتبة يا نبي الله أو منهم أجري يا خمسيني كتيكا واو قال بل منكم أجري يا واتو خمسيني كتيكا نيني ما صحابة mwenye kushikamana na sunna. Yakulu al-allama Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahmatullahi alayhi, al-islamu al-haqiqi huwa sunna, uislamu wa hakika ni sunna, uhalisia wa uislamu ni sunna na kushikamana na sunna. Faman istaqama ala sunna wa aqamaha faqad aqama al-islam, mwenye kushikamana na sunna akatekeleza sunna, faqad aqama al-islam, ndio ameshikamana na kutekeleza uislamu. Faman istaqama ala sunna wa aqamaha faqad aqama al-islam, mwenye kushikamana na sunna akatekeleza sunna, ndio ametekeleza uislamu. ولا يخفى عليكم كلام الإمام البربهاري رحمه الله الذي قال الإسلام هو السنة. اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وإسلام ديو السنة na sunna ndiyo uislamu, moja lao halisimami isipokuwa kwa jingine. Sunna haiwezi ikasimama bila uislamu na uislamu hauwezi ukasimama bila sunna. Alhamdulillah, ulamaul umma wana maneno mengi kuhusu sunna, wana akwali nyingi za kuhimiza watu washikamane na sunna.